नकती हुई आंखों से देख रहा था। कल से अभिमान को गुस्सा भी नहीं आया था, लेकिन कनिका की हरकत से उसका दिमाग खराब हो गया। वो एक कदम कनिका की तरफ बढ़ा, उससे पहले ही कनिका ने युग को जोर से धक्का दे दिया और युग अभिमान के ऊपर जा गिरा और कनिका वहां से भाग गई। दोनों भाई जमीन पर पड़े हुए थे। वो बुढ़िया भी जल्दी से अपने हाथ में लगे कैनुला को निकालते हुए वहां से भागने को हुई, लेकिन बुढ़िया होने की वजह से वो फुर्ती से भाग नहीं पाई। उससे पहले युग ने जल्दी से उठकर उसे पकड़ लिया और अगले ही पल उसका गला पकड़कर दीवार से लगाते हुए कहा, सच सच बोल दे, तुम बच जाओगी, वरना अभी थोड़ी देर पहले मरने का ड्रामा कर रही थी ना, वो ड्रामा सच हो जाएगा। वो बुढ़िया डर गई और अपने गले को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। अभिमान बोला, युग इसे छोड़ दे। युग ने उस बुढ़िया पर पकड़ और कसते हुए कहा, जल्दी बता, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। वो बुढ़िया हाथ जोड़ने लगी तो युग ने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली की। अभिमान ने युग का हाथ पकड़कर बुढ़िया से छुड़वाया और बोला, जल्दी बता, जल्दी बता। वो बुढ़िया हाथ छोड़कर बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो बस एक्टिंग करने के पैसे मिले थे, मुझे नहीं पता, बस ये कहा था कि दो लड़के मुझसे मिलने आएंगे और मैं ऐसे ही चुपचाप पड़ी रहूं, इससे ज्यादा मैं नहीं जानती। युग ने उस बुढ़िया की बाजू पकड़कर हल्का सा धक्का दे दिया और फिर अभिमान को देखकर भागता हुआ बोला, अब कनिका को पकड़, वही हमें बता सकती है कि ये सब क्या चल रहा है। कनिका कनिका कहकर वो दोनों भाई कॉरिडोर में भागते हुए अस्पताल की सीढ़ियों से होते हुए अस्पताल से बाहर आ गए और इधर उधर नजर दौड़ाने लगे, लेकिन उन्हें कहीं भी कनिका नजर नहीं आ रही थी। दोनों भाई भागते हुए रोड के किनारे आ गए, लेकिन उन्हें कनिका कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अचानक से अभिमान की नजर लेफ्ट साइड पर गई, जहां कनिका रोड पर बस भागे जा रही थी। अभिमान और युग ने जैसे ही कनिका को देखा वो उसके पीछे भागने लगे। अभिमान भागते हुए बोला, कनिका रुक जाओ, मुझे बताओ तुम ये सब क्यों कर रही हो। युग भी भाग रहा था और अभिमान को हैरानी से देख रहा था और फिर थोड़ा और तेज भागता हुआ बोला, अरे वो कार्तिक की बहन नहीं है, तुझे अभी तक समझ नहीं आया। अभिमान और ज्यादा हैरान हो गया, उसके तो दिमाग में एक के बाद एक बम फूटे जा रहे थे। एक तो पहले ही उसके घर में इतना सारा ड्रामा हो गया था और उसके बाद ये कनिका का बिहेवियर उसे पागल कर रहा था। कनिका भी बेसुधी भागे जा रही थी और भागते भागते उसने एक बार पीछे पलटकर देखा जहां दोनों भाई उसे पकड़ने के लिए भाग रहे थे और तभी सामने से एक ट्रक आया और कनिका को कुचल कर चला गया। और ये नजारा देखकर दोनों भाइयों की आंखें फटी की फटी रह गई। थोड़ी देर में वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई। अभिमान और युग दोनों ही सड़क के किनारे खड़े हुए अपनी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी ने कनिका के नर्व्स चेक करते हुए कहा, अरे भाई ये तो मर गई, एम्बुलेंस वालों को फोन करो। ये सुनते ही युग और अभिमान एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। अगले एक घंटे में वो दोनों घर की लिविंग एरिया में बैठे हुए थे। अभिमान का दिमाग तो बहुत खराब था, उसने अपनी आंख बंद की हुई थी और सोफे पर लेटा युग को बोला, क्या सोच रहा है अभिमान, वो कार्तिक की बहन हो ही नहीं सकती, हो ना हो तुझे किसी ने ट्रैप किया है। अभिमान के कानों में वो आवाज गूंज रही थी कि तुमने कनिका से शादी कर ली। अब अभिमान को सच में युग की बात सही लग रही थी कि हो ना हो उसे फंसाया गया है। अचानक ही अभिमान को याद आया कि फोटोग्राफ तो आराध्या ने भी उसके मुंह पर फेंक कर मारे थे, वो फोटोग्राफ अभिमान ने ध्यान से देखे भी नहीं। अभिमान को ये तो समझ आ गया था कि ये सब एक साजिश के तहत हुआ, लेकिन वो इसे सुलझाने की शुरुआत कहां से करे उसे कुछ पता नहीं था। युग ने उसकी बाजू पर हाथ रखकर हिलाते हुए कहा, क्या सोच रहा है अभिमान। अभिमान ने अपनी आंखें खोली और बोला, यार कुछ फोटोग्राफ थी जो आराध्या ने मेरे मुंह पर फेंक कर मारी थी और वो फोटोग्राफ्स मेंशन नहीं है। युग बिना कुछ बोले अपनी जगह से खड़ा हुआ और एक कमरे में गया, वहां से एक एनवेलप लाया और अभिमान की ओर बढ़ाते हुए बोला, ये वही फोटोग्राफ है ना। अभिमान की आंखें हैरानी से फैल गई, उसने युग से उस एनवेलप को ले लिया और उसे खोलकर देखने लगा। सच में उसमें अभिमान और एक लड़की की शादी की फोटोग्राफ थी, लेकिन उसमें कनिका नहीं थी। अभिमान को अच्छे से याद था वो पल जब आराध्या ने फोटोग्राफ्स अभिमान के मुंह पर मारकर कहा था, तुमने कनिका से शादी कर ली। उसने ऐसा क्यों बोला ये सोच सोच कर अभिमान का दिमाग खराब था, जबकि उन फोटो में कनिका थी ही नहीं। अभिमान ने युग की तरफ देखकर कहा, तुझे फोटो कहां से मिली। युग ने कहा, जब मैं मेंशन से निकला था तब शिवाय मामू ने फोटोग्राफ्स को मेरे हाथ में रखते हुए कहा, अभिमान से कहना कि उसकी जिंदगी में जो रायता फैला वो उसे समेट ले। अभिमान को युग की बात ठीक से समझ नहीं आई, वो बोला, तुम कहना क्या चाहते हो। युग ने कहा, शिवाय मामू को पता था कि तेरे और भाभी के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है जो क्लियर नहीं है, अगर तू चाहता है कि मामू तुझे माफ कर दे तो तू उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर, आराध्या को वापस अपनी जिंदगी में लेकर आ, तो मामू भी तुझे माफ कर देंगे और खुशी खुशी मेंशन में आने देंगे। अभिमान बोला, मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब। युग ने कहा, देख पहली बात तो ये, अगर कनिका कार्तिक की बहन नहीं है तो फिर कार्तिक की बहन है कौन। दूसरा, ये आराध्या ने कनिका का नाम ही तुम्हारे साथ क्यों जोड़ा, हो ना हो कनिका ने आराध्या को भी टारगेट किया होगा, मुझे लगता है तुम्हें एक बार आराध्या से मिलना चाहिए। अभिमान ने नाम में गर्दन हिलाते हुए बहुत धीरे से कहा, मुझे उससे नहीं मिलना। ये सुनते ही युग ने अपनी हथेली अपने माथे पर मारकर कहा, तुझे अभी भी यकीन नहीं आया कि आराध्या ऐसी लड़की नहीं है। अभिमान ने कहा, नहीं अभी भी यकीन नहीं आया। युग बोला, तो भाई तेरा कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं, तू एक काम कर, पहले पता कर कि कार्तिक सच में मर गया था या जिंदा है। अभिमान बोला, मैं उसकी चिता को खुद अग्नि देकर आया हूँ। युग बोला, अच्छा तो तुझे नहीं पता कि कार्तिक के साथ उसकी बहन और दादी कौन थी। चल अच्छा मान लेते हैं कार्तिक मर गया तो उसकी बहन और दादी तो जिंदा होंगी, उनके बारे में पता कर। अभिमान बोला, कार्तिक की बहन और दादी से आराध्या का क्या संबंध। युग ने कहा, संबंध कैसे नहीं है, अगर कार्तिक की असली बहन मिल जाएगी तो उसे पता होगा ना कि कार्तिक किससे प्यार करता था। तूने तो आराध्या पर इल्जाम लगाकर उसे घर से निकाल दिया, जिस तरीके से तुझे टारगेट किया है हो सकता है आराध्या को भी टारगेट किया हो, मामू तो पहले ही कहते थे कि मेरे बहुत दुश्मन है, पता नहीं कब किसे शिकार बना ले, और मुझे तो पक्का यकीन है कि उन्होंने तुझे और आराध्या को शिकार बना लिया। और देख ले, तुम दोनों का शिकार बनाने की वजह से मेंशन में कितना हंगामा हो गया। अनिरुद्ध भी शिवांगी को छोड़कर चला गया। मेरी बात मान, हमें सबसे पहले कार्तिक की सगी बहन को ढूंढना है, वही हमें बता सकती है कि वो लड़की कौन है जिसकी वजह से कार्तिक ने सुसाइड किया है। अभिमान को भी उसकी बात सही लग रही थी, अगर वो गलतफहमी का शिकार हो सकता है तो फिर आराध्या क्यों नहीं। अब उसके अंदर कार्तिक की बहन को ढूंढने की जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि उसे बार बार वो पल याद आ रहा था जब उसने आराध्या को बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था, और उसके कहे हुए शब्द उसके कान में गूंज रहे थे कि मैं वापस कभी नहीं आऊंगी। और यही सब याद करके अभिमान ने अपनी आंखें बंद की। एक बार फिर उसके दिल में एक अजीब सा दर्द पैदा हो गया। वहीं दूसरी तरफ वेदांत और सार्थक दोनों ही कंपनी से बाहर निकले तो उनकी नजर सिद्धार्थ पर गई। वो अपने घर जा रहा था। सार्थक तेज कदमों से सिद्धार्थ के पास गया और उसकी कमर पर जोरदार मारा। सिद्धार्थ लगभग गिरने ही वाला था कि सार्थक ने उसकी बाजू पकड़ ली और हंसता हुआ बोला, अभी कुछ खा लिया कर, मरवर जाएगा किसी दिन मेरे हाथ से। सिद्धार्थ को गुस्सा भी आया, उसकी आंखों में हल्का सा पानी भी आ गया। बेचारा लड़का बनकर घूम रहा था, लेकिन था तो एक नाजुक सी लड़की। सार्थक के मारने की वजह से उसे दर्द भी हुआ, और दूसरा वो पूरा दिन आदमी जितना काम करके थक जाता था। सार्थक ने जैसे ही सिद्धार्थ की आंखों में पानी देखा, उसे रियलाइज हुआ कि उसे इतनी जोर से नहीं मारना चाहिए था। सार्थक कुछ बोलता उससे पहले ही सिद्धार्थ ने कहा, साहब मैंने कहा था ना मुझे छुआ मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। सिद्धार्थ रोना चाहता था लेकिन रोया नहीं, और सार्थक को थोड़ा गिल्ट हुआ। तब तक वेदांत भी वहां आ गया था। उसने गुस्से में सार्थक की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोला, पागल हो गया तू, तमीज नहीं है तेरे अंदर? जब वो मना करता है तो क्यों हाथ लगाता है? उसे नहीं अच्छा लगता तेरा हाथ लगाना, कुछ तो सोच लिया कर बेवकूफ इंसान। सार्थक कुछ नहीं बोला, उसे सच में आज शर्मिंदगी हो रही थी। सिद्धार्थ चुपचाप वहां से जाने लगा, और तभी वेदांत ने सिद्धार्थ की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोला, इस गधे की तरफ से मैं माफी मांगता हूं। इसकी आदत है, तुम उसे छोड़ो, चलो मेरी गाड़ी में चलते हैं। सिद्धार्थ बोला, साहब मुझे गाड़ी की आदत मत डालिए, मैं पैदल आता हूं, पैदल ही जाता हूं। वेदांत ने सिद्धार्थ के साथ थोड़ी सी जबरदस्ती करते हुए उसे गाड़ी की तरफ खींचा, और फिर उसे गाड़ी में बैठाते हुए बोला, आदत नहीं डाल रहा हूं, जब हम तीनों की मंजिल एक है तो इसी में चलते हैं, तुम क्या अकेले अकेले जाओगे, जाना तो तुम्हारे घर है ना। इतना कहकर उसने गाड़ी का गेट बंद किया और फिर गुस्से में सार्थक को गाड़ी में बैठने का इशारा किया। सार्थक चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गया। कुछ देर में वेदांत ने गाड़ी सिद्धार्थ के घर के बाहर रोकी और गाड़ी से उतरकर घर के अंदर जाने लगा। उसे भी बहुत जल्दी होती थी भामिका को देखने की। उसके पीछे पीछे सार्थक और सिद्धार्थ दोनों जा रहे थे। सिद्धार्थ ने अपने घर के मेन गेट पर बनी सीढ़ी पर पहला ही कदम रखा था कि पीछे से सार्थक ने कहा, सॉरी यार आज के बाद नहीं करूंगा, गुस्सा मत हो। सार्थक की बात सुनकर सिद्धार्थ ने पलटकर सार्थक को देखा तो सार्थक के चेहरे पर सच में गिल था। सार्थक का जब मन करता था वो सिद्धार्थ की कमर पर कंधे पर मार देता था। अब सिद्धार्थ ठहरा लड़की, सार्थक का मारना उसे अच्छा नहीं लगता था, और दूसरी बात सार्थक का पंच तेज था जिस वजह से उसे दर्द भी होता था, लेकिन अपनी मजबूरी के चलते सिद्धि सब सह लेती थी। सिद्धार्थ बोला, सर मुझे सच में किसी का हाथ लगाना पसंद नहीं है। सार्थक ने अपने दोनों कान पकड़कर कहा, पक्का वादा आज के बाद कभी तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। इतना कहकर वो सिद्धार्थ के पास आया, उसने अपना एक हाथ सिद्धार्थ के गले में लपेट दिया और बोला, चल खाना खाते हैं। इतना कहकर वो उससे अनकंफर्टेबल हो गई, लेकिन क्या करती, सार्थक को मना भी नहीं कर सकती थी। वो जैसे तैसे उसके साथ अंदर आ गई। अंदर जाकर देखा तो वेदांत सोफे पर बैठा हुआ था, लेकिन उसकी नजर किचन पर ही थी। शायद अब तक उसकी आंखों को भामिका के दर्शन नहीं हुए थे। सिद्धार्थ ने जैसे तैसे सार्थक का हाथ अपनी गर्दन से हटाया और बोला, साहब आप बैठो ना, मैं खाना लेकर आता हूं। इतना कहकर वो सीधा किचन में चला गया। किचन में जाकर उसने देखा तो भामिका ने दो थाली लगा दी थी। सिद्धार्थ ने हाथ धोए, थाली उठाई और सीधा बाहर आ गया। उसने दोनों थाली सार्थक और वेदांत के सामने रख दी। सार्थक का तो दिल खुश हो गया, क्या सिद्धार्थ की सच्चाई वेदांत और सार्थक के सामने आएगी? वेदांत को वामिका के हाथों का खाना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन वेदांत का मुंह बन गया। उसने सोचा था वामिका उसके लिए खाना लेकर आएगी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, फिलहाल वो ऐसे ही काम चला लेगा। दोनों ने खाना खा लिया और फिर वो अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ चले गए। उनके जाते ही सिद्धार्थ ने दोनों थाली उठाई और किचन में आ गया। थोड़ी देर बाद दोनों ने खाना खाया और वो दोनों भी अपने कमरे में चले गए। अगले ही पल सिद्धि बेड पर उल्टी लेटी हुई थी और उसके कंधे पर वामिका दवाई लगा रही थी। वामिका ने गुस्से में कहा, तू पागल है क्या? वो सार्थक को बोल नहीं सकती थी कि साहब मत मारा करो, इतनी जोर से मारा है, लाल हो गया। सिद्धि की आंखों में पानी आ गया। वो बोली, उन्हें थोड़ी पता है कि मैं लड़की हूँ, वो तो लड़का समझ कर मार देते हैं। वामिका दवाई लगाते हुए बोली, फिर भी सिद्धि इतनी जोर से कौन मारता है? वामिका ने पूरे तरीके से दवाई लगा दी थी। सिद्धि उठ गई, उसने अपनी कमीज ठीक से पहन ली और फिर सीधी होकर लेट गई। वामिका बोली, सिद्धि सुन, सब ठीक हो जाएगा यार, मत कर ये नौकरी, इतने पैसे तो ना सिखाने से आ जाते हैं कि हम दोनों का घर चल जाए, क्यों दिन रात इतनी मेहनत करती है? सिद्धि बोली, वामिका थोड़े से पैसे से क्या होगा, इस घर का किराया भी देना होता है, राशन भी लाना होता है, इस महीने ये दोनों भाई पैसे देंगे तब जाकर हमारे पास कुछ पैसे आएंगे, लेकिन तब तक तो तुझे काम करना ही पड़ेगा। सुना है हाईवे के पास स्कूल बन रहा है, नया स्कूल है, अगले 6 महीने में खुल जाएगा, तो मैं वहाँ नौकरी कर लूंगी और तुम वहाँ डांस सिखा लेना, तब जाकर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ठीक हो जाएगी, लेकिन तब तक तो मुझे काम करना ही पड़ेगा ना। तुम सो जाओ, परेशान मत हो, वामिका की आंखों में पानी आ गया। वो बोली, परेशान कैसे ना हो, एक आदमी जितना काम करती हो तुम, नाजुक सी तो, मुझे तो डर लगता है कि कभी तुम्हें कुछ हो ना जाए, मैं तो चीते जी मर जाऊंगी। सिद्धि ने आंखें बंद कर ली और बोली, मुझे कुछ नहीं होगा वामिका, कुछ भी नहीं, तुम भी सो जाओ। वामिका उठकर बोली, नहीं यार अभी किचन साफ करके आती हूँ। और तभी बाहर से वेदांत की आवाज आई, एक गिलास पानी मिलेगा। वामिका का दिमाग खराब हो गया, उसने सिद्धि को देखकर कहा कि तुम्हारा साहब, इसे इतनी प्यास लगती है, इतनी प्यास लगती है, इतनी प्यास लगती है, पता नहीं इतनी प्यास क्यों लगती है। ऐसा एक दिन नहीं गया जब उसने हर रात 3-4 गिलास पानी न मांगा। इसके कमरे में ना कल घड़ा रख दूंगी, वहीं से पानी लेकर पी लेगा। सिद्धि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बोली, कहीं ऐसा तो नहीं फेदान साहब को तुम पसंद आ गई हो। वामिका ने हाथ बांधकर छोटी आंखें की और बोली, शट अप, सो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। इतना कहकर वामिका उस कमरे से जाने लगी तो सिद्धि ने फिर कहा, सारी जिंदगी ऐसे ही रहोगी क्या? वामिका की आंखों में पानी आ गया। उसने पलटकर सिद्धि को देखा और बोली, हाँ सारी जिंदगी ऐसी ही रहूंगी। सिद्धि ने कहा, पागल मत बनो वामिका, पहाड़ जितनी जिंदगी बची हुई है अपने बारे में सोचो। वामिका ने कहा, सोचकर ही तुम्हारे साथ रहने आई हूँ, अब और बात नहीं, सो जाओ, थक गई होगी, मैं भी इन्हें पानी देकर आती हूँ, फिर किचन साफ करके आ जाऊंगी, तब तक तुम आराम कर लो। सिद्धि ने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर ली और वामिका उस कमरे से बाहर आई। बाहर आते ही उसकी नजर वेदांत से टकराई। वामिका वेदांत से थोड़ी चिढ़ने लगी थी, क्योंकि सच में वेदांत बहाने बहाने से उसके आसपास रहना चाहता था। पूरा दिन इंतजार करता था कि कब वो वामिका के पास जाए और फिर किसी न किसी बहाने से 1-1.5 घंटे तक वहीं वामिका के किचन के बाहर बैठा रहता था। वामिका ने वेदांत से धीरे से पूछा, कुछ चाहिए था साहब? वेदांत ने कहा, एक गिलास पानी मिलेगा। वामिका किचन में गई और पानी लेकर आई। वो सिद्धि के सामने गुस्सा कर रही थी, लेकिन वेदांत के सामने उसकी जुबान नहीं खुलती थी। वेदांत ने पानी का गिलास ले लिया और फिर वहीं सोफे पर लैपटॉप खोलकर बैठ गया। वामिका किचन में चली गई और किचन का काम समेटने लगी। वेदांत बाहर सोफे पर ही बैठा रहा, उसकी नजर लैपटॉप पर कम और वामिका की तरफ ज्यादा थी। किचन ओपन नहीं था, लेकिन दिखाई देता था कि किचन में कौन खड़ा है। वामिका को वेदांत का ऐसे बैठना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन क्या करती, उन्हें सच में पैसों की जरूरत थी। 1/2 घंटे बाद वामिका बाहर आई और वेदांत के पास आकर खड़ी हो गई। वेदांत जानबूझकर बिजी होने की एक्टिंग करने लगा और फिर कुछ सोचकर बोला, कुछ बोलना है आपको? वामिका ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, साहब वो आप अपने भाई को थोड़ा समझा लीजिए ना। वेदांत ने नजर उठाकर वामिका को देखा और बोला, मैं कुछ समझा नहीं। वामिका ने कहा, वो आपके भाई ने सिद्धार्थ की कमर पर बहुत तेज मार दिया, उसकी कमर लाल हो गई। साहब मेरा भाई पहले ही कमजोर है और आपके भाई उसे इधर उधर मारते रहते हैं, प्लीज आप अपने भाई को समझा लीजिए ना। वेदांत बोला, हाँ मैं उसे समझा लूंगा, इनफैक्ट मैंने उसे डांटा भी है, वो आज के बाद तुम्हारे भाई को हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन तुम्हें भी सिद्धार्थ पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, कुछ ज्यादा ही नाजुक है। वामिका के पास जवाब नहीं था। क्या बोलती कि मेरा भाई नाजुक इसलिए है क्योंकि वो सच में नाजुक है, क्योंकि वो लड़की है? कुछ सोचकर वामिका ने कहा, हाँ वो क्या है ना, उसे थोड़ी ज्यादा टेंशन रहती है, इसलिए जो भी खाता है वो लगता नहीं। वेदांत बोला, हाँ टेंशन तो होगी, इतनी खूबसूरत बहन घर में बैठी है। ये सुनते ही वामिका की आंखों में गुस्सा उतर आया। वो बोली, देखो साहब आप यहाँ रहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी कहेंगे। वेदांत ने वामिका को शांत करवाते हुए कहा, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मैं बस ये कह रहा था कि तुम्हारे भाई को तुम्हारी शादी की टेंशन होती होगी, तभी तो उसे कुछ लगता नहीं है, लेकिन तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। वामिका बोली, उन्हें मेरी शादी की टेंशन नहीं है। वेदांत ने कहा, क्यों नहीं है, हर भाई अपनी बहन की शादी एक अच्छे घर में करना चाहता है, उसे भी टेंशन होती होगी, वो अलग बात है कि तुम्हारे सामने बताता नहीं है। वामिका को वेदांत की बातों पर गुस्सा आ रहा था, वो ना तो खुलकर कुछ बता पा रही थी और ना ही वेदांत की बातें उसे अच्छी लग रही थी। कुछ सोचकर वामिका बोली, अगर उसे टेंशन है तो आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपने भाई को अपने आप समझा लूंगी। वेदांत ने हंसकर कहा, एक बात कहूँ आपको, आप मानेंगे नहीं लेकिन मुझे यही लगता है कि उसे आपकी शादी की टेंशन है और आपको देखकर लगता है कि आप शादी करना नहीं चाहती, वैसे आप शादी क्यों नहीं करना चाहती? वामिका अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोली, देखिए साहब आपको हमारी पर्सनल लाइफ में बोलने का कोई हक नहीं है, मैं बस आपसे ये कह रही हूँ कि अपने भाई को समझा लीजिए, वो अपने हाथ पैर थोड़ा काबू रखें। इतना कहकर वामिका गुस्से में किचन से सटे हुए कमरे की तरफ जाने लगे, लेकिन वो कमरे में जा पाती उससे पहले ही वेदांत बोला, अरे आप तो बुरा मान गई, देखिए आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। वामिका ने पलटकर वेदांत को देखा और बोली, देखो साहब ये मेरे और मेरे भाई के बीच की बात है, आपको क्यों जानना है कि उसे किस चीज की टेंशन है और किस चीज की नहीं? वेदांत बोला, अच्छा आई एम सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैं सार्थक को डांट दूंगा। वामिका पलटकर जाने लगी तो वेदांत ने अपनी आंखें कसकर बंद की और बोला, एक गिलास पानी मिलेगा। ये सुनकर वामिका ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। उसे बार बार वेदांत के पानी मांगने से बहुत गुस्सा आता था, पर क्या करती, फिर वो पलटी और किचन में वापस चली गई और वहां से पानी का गिलास लेकर आई। वेदांत ने पानी का गिलास पकड़ लिया। वामिका खड़ी रही ये सोचकर कि वेदांत उसे पानी का गिलास देगा, और वेदांत को प्यास बिल्कुल नहीं लगी थी, वो धीरे धीरे एक एक सिप करके पानी पी रहा था और वामिका भी तब तक वहीं खड़ी रही। कहीं ना कहीं वेदांत का दिल बहुत खुश होता था जब वो उसके आसपास रहती थी। इतना अमीर होने के बाद भी वो लड़कियों के मामले में थोड़ा फट्टू था और वामिका के मामले में तो कुछ ज्यादा ही। करीब 10 मिनट तक पानी पीने के बाद वेदांत ने पानी का गिलास वामिका को देकर कहा, थैंक यू, मामिका ने गिलास ले लिया और किचन की ओर जाने लगी। खुद सोच कर वेदांत ने जल्दी से अपना फोन निकाला और किसी को कॉल करते हुए कहा, जल्दी से जल्दी एक फैशन डिजाइनर को हायर करो वरना मेरा प्रोजेक्ट रुक जाएगा। सामने से शौर्य की आवाज आई, वेदांत क्या कह रहा है तू? दिमाग तो सही है तेरा, वहां जाकर इतना स्ट्रेस ले लिया है कि कुछ भी बोले जा रहा है। वेदांत ने चोर नजरों से वामिका को देखा और फिर बोला, भाई मैं कह रहा हूँ ना, मुझे एक फैशन डिजाइनर चाहिए यार, कल ही चाहिए। अरे कोई भी ऐसी मिल जाए जिसे फैशन डिजाइनिंग की थोड़ी नॉलेज हो, मेरा काम बन जाएगा। यार मैं यहाँ इस फैक्ट्री में अटका हुआ हूँ वरना मैं खुद ही अरेंज कर लेता, प्लीज भाई कर देना। दूसरी तरफ से शौर्य की आवाज आई, वेदांत तुम नींद में हो क्या? सार्थक कहाँ है? क्या बोले जा रहे हो तुम? मुझे लगता है तुम्हें साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, मैं अभी बुआ के पास जाता हूँ, पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा है फोन करके। इतने में वेदांत की फिर से आवाज आई, भाई समझने की कोशिश करो ना, मैंने आपको फोन किया है तो कुछ सोचकर ही किया होगा, थोड़ी देर मेरी बात तो सुनो, उसके पास जाना जहाँ जाना है। शौर्य रुक गया, उसे समझ आ रहा था कि वेदांत शायद बहाने से कुछ और कहने की कोशिश कर रहा है लेकिन ठीक से कह नहीं पा रहा। शौर्य बोला, तू चाहता है कि मैं तेरी बात सुनूं? दूसरी तरफ से आवाज आई, हाँ हाँ बातें तो मेरी सुननी ही होंगी, आपके अलावा किसी और को बता भी तो नहीं सकता। वामिका जो कि किचन में गिलास रख रही थी उसके कान खड़े हो गए। वामिका फैशन डिजाइनिंग ही कर रही थी लेकिन किसी मजबूरी के चलते उसे अपना कोर्स बीच में ही छोड़ना पड़ा और अब उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कोर्स को कंटिन्यू कर सके। और वहीं वेदांत अच्छे से जानता था वामिका की पढ़ाई बीच में रह गई और अब वो वामिका को वापस से उस फील्ड में लाना चाहता था जिस फील्ड में वामिका हमेशा से जाना चाहती थी। मतलब वेदांत चाहता था कि वामिका की हेल्प ही हो जाए और उसे एहसान भी न लगे। वामिका किचन से बाहर आई तो वेदांत बोला, भाई तुझे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं, मेरा तो दिमाग खराब हो गया, आज पूरी रात नींद नहीं आएगी, एक डिजाइन ही तो बनाना था, बन जाता तो मेरी फैक्ट्री चल पड़ती, भगवान क्या करूं, मैं तुझे थोड़ी देर बाद फोन करूंगा, अभी मेरा दिमाग खराब है। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया और शौर्य फोन को हैरानी से देखता रहा। आज से पहले वेदांत ने कभी ऐसे रिएक्ट नहीं किया था, कहीं ना कहीं शौर्य को कुछ गड़बड़ लग रही थी, फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शौर्य ने जैसे ही फोन कट किया सांझ बोली, क्या बात है, आज वेदांत से बात करके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, वरना हमेशा ही माथे पर शिकन रहती थी। शौर्य बोला, मुझे लगता है तुम्हारे देवर को वो लड़की मिल गई। ये सुनते ही सांझ की आंखें हैरानी से फैल गई, वो बोली, क्या बात कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, उस लड़की ने तो किसी से शादी कर ली थी, मुझे वेदांत ने खुद बताया। शौर्य ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं सांझ, कुछ तो हुआ है वेदांत की लाइफ में जो वो इतना खुश था, थोड़ी देर में फोन करके पूछूंगा क्योंकि आज मैंने उसकी आवाज में खुशी महसूस की। क्या वामिका वापस से वेदांत के लिए फैशन